تو یہ کیا کم یار، اور روز تو ملتے ہیں، آپ کے کھانے کی ترکیب تو ہوگی نا ان کی؟ علی حاجی علی ان کے کھانے کی ترکیب ہے نا ان کے، بس مدینہ مدینہ سحری تو ہو گئے یہ دور حدیث، یہ بھی یہی ہے نا، یہی والے ایڈریس ہے۔ میں اپنے نفس کے لیے کہہ رہا ہوں تو کھڑے رہو، میں آپ کے ان بھائیوں کے لیے جو بےچارے دور دور سے آئے ہوئے ہیں، آپ تو ملتے رہتے ہو نا، کوئی لینگویج یار ایسا نہیں کہے گا۔ بارہ ماہ سفر کرے اور اتنا ذہن نہیں بنا کہ دوسرے سہ بھائیوں کو ملاقات کا موقع دیا جائے، یہ ویسے پرانا دلی ہے نا، نوا نہ کرے گا جب آئیں کے یاد آنا لکھیے نا، لائن لکھوانی ہے۔ کل رات جو موقع مل رہا ہوں ان شاء اللہ، کل آئے گا نا مدنی صاحب، مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جن کو روزہ رکھنا ہے نا، وہ ٹوکن یہاں سے اٹھاتے رہیں، جب ملاقات میں لائن میں بھاری آئے گی تو ٹوکن خود اپنے ہاتھ سے اٹھا لیجئے گا، بھول گئے تو آپ کے نصیب، ہاں، اور اگر ان میں سے کوئی رسالہ پسند ہو تو رسالہ بھی اٹھاتے جائیے، اگر کوئی کیسٹ پسند ہو تو کیسٹ بھی لیتے جائیے ایک، مگر کیسٹ لینے کے لیے مجھے اشارہ کر دینا، اجازت لے لینا۔ اگر وہ وی سی ڈی چاہیے، یہ وی سی ڈی ہر ایک کے پاس اس کا سسٹم ہوتا نہیں دیکھنے کا، تو وی سی ڈی مانگ لینا میرے سے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا، سسٹم ہوگا تو آپ کے پاس۔ جس کو کفل مدینہ کا کارڈ چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے ایک لے لینا، یہاں رکھتا ہوں میں انشاءاللہ، مگر لگانا ہو تو، ہاں ویسے نہیں۔ یہ ان کے منہ اس طرف کر دینا تاکہ یہ اپنی پسند کی کیسٹ لے سکے، بیماری والی میرے پاس کوئی پورو پھینکنا ہو خطرہ ہے، کڑی نوافی ہو سارے نوافی ادا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وزن کم کرنے کا طریقہ بھی رسالہ موجود ہے، جس کو چاہیے وہ ایک اٹھا لیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ, مدنی کام کریں خوب. وعلیکم السلام, انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے. بیٹا یہ ڈال دو, ہاتھ ملا. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. وعلیکم السلام. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی, اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ. ان جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ. ان جس کی دو بود ہے کوثروں سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثروں سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ. اس سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ او سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی علیکہ والے السلام وعلیکم السلام میں تھوڑا پریشان نہیں تھی اللہ پریشان آسانی سے اللہ خیر مدنی کمر میں بھی اللہ کرے آپ نے ماشاء اللہ سفر ایسے بھی دعائیں السلام وعلیکم السلام روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنسا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار تم ہی ہو چین اور قرار تم ہی ہو چین اور قرار دل بے قرار میں تم ہی ہو چین اور قرار دل بے قرار تم ہی تو ایک آس اصل ہو تم ہی تو اصل ہو قلب گناہگار میں تم ہی تو اصل ہو قلب گناہگار میں تم ہی ہو چین اور سو دل میں جو آئے تم رہو دل میں جو آئے تم رہو سینے میں تم مگر بسو وہی چہل پہلے ہو چہل پہل ہو پھر ہو وہی چہل پھر ہو وہی چہل پہل اجرے رے دیا میں پھر ہو وہی چہل پہل ہوئے میں ان کے جو ہم تھے خلق کے پیشوا رہے ان کے جو ہم تھے ان کے جو ہم سیرے جہاں پیرا آئی کمی وقار میں ان سے سیرے جہاں پیرا آئی کمی وقار میں قبر کی سونی سونی رات پاس ہے قبر کی سونی رات ہے قبر کی سونی رات ہے اور کوئی آس پاس ہے ایک تیرے دم دم کی آس ہے ایک تیرے دم کی آس ہے پل پل سے سیاہکار میں ایک تیرے دم کی آس ہے پل پل سے سیاہکار میں سر تو سوئے حرم حرم جھکا سوئے کوئے مصطفیٰ شمار پائے جو خدمت بلا آئے کسی شمار تم ہی ہو چین اور قرار اس دل بے قرار میں تم ہی تو ارے کیوں کہوں بے بس بس میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو درو تم ہی تو ایک آس ہو تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہگار کالے پڑ جائیں گے سفید ہو جائیں گے سب خطرہ کیمیکل ہوتے ہیں لے لیجیے سونا جنگ جنگل لات ہے سونا جنگ جنگل لات میں خاک ہوتا خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا بار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا بار ہوتا خاک مدینہ ہوتی سجدے ہوتا اور میں ابھار کر اس پر نثار ہوتا اور میں ابھار کر اس پر نثار ہوتا اور میں ابھار کر اس پر نثار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا باگل میسر تو قصر زمین ہوتی بستا تو قرار ہوتا کے قریب بستا تو قرار ہوتا کے مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا کے مدینہ ہوتی ہوتی میں خاکسار ہوتا چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا یا دل بھی مدینہ ہو جائے بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں ہوتا کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا کرم سے پروا مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے پروا مجھے بلاتے مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سرس گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سرس گنبد یہ آرزو سرس گنبد اور میں وہ بہار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں ابھار کر کے اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی اور ابھی سے مت کھولو جب لائن میں یار امام کے ساتھ رہو جب ضرورت پڑے تو کھول لینا قریب آؤ گے تو کھول لینا بسم اللہ نہیں ہاتھ نہیں ملانا نہیں تو اسپیڈ کم ہو جائے گی اور پونے پانچ بجنے والے یار مجھے اسپیڈ میں فرق نہیں ڈالے وعلیکم السلام ماما نہیں بنوا رہے موقع پا کر داخل ہو گئے اچھا پاس والے اللہ سمجھا کرو ٹائم اتنا ہو گیا آپ ڈسٹرب کرتے رہے تو پہلے مطلب بنوا چکے ہو نا ورنہ جب باری آئے گی تو بنوا لینا قریب آئیے ربیع النور شریف میں بنوائیں گے نا وہ تو یہ لوگ تو قافلے میں جا رہے ہیں نا سفر نہیں تو پھر ان کے تربیت کا مدنی مذاکرہ سب رہ جائے گا یار بابا محمد تیمور نام ہے بابا محمد تیمور نام ہے اب یار اس وقت آپ ڈسٹرب نہیں کرو اگر لسٹ ملی تو انشاءاللہ میں کر دوں گا عبد المالک ان کی کنیت کی بھی ترکیب کرنی ہوگی نا یہ میرے کو آپ دے دینا لسٹ وہ اپنا وہ کنیت والا ایک دوسرا ہے نا یار اس کی فیس یہ کہ آپ چپ ہو جائیں اتنا ٹائم کم ہے اور ڈسٹرب کر رہے ہیں وعلیکم السلام بیٹے قریب ہو نا وعلیکم السلام یار امام ابھی پورے پورے تھان کا لاتے ہیں ہاتھ وعلیکم السلام دکان میں ملیں گے باپا ہلکا پھلکا ہی ماما پہنتا اور یہ بےچارے ہاں بولو مت کچھ بندہ سر پر ہے اور اب کیا وضاحت کرو گے اس کی بابا آج کے بعد تو عالم ہے پوچھ لو یار یہ اتنا ڈارک ہے اب لائٹ لینا اب لوگ لائٹ سمجھتے ہو نا ہلکا جو ہم لوگوں نے پہنا ہوا سب سے اندھیرے میں کالا لگے گا تھوڑا قریب آئی یار تو بہت آسمائش والا یار ادھر کتنے ہیں بہت یار مدینہ تکلیف تھی یار یا رسول اللہ میری ملاقات بھی نہیں ہو سکتی ہاتھ خالی کر لیجیے مدینہ مدینہ قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری قادری فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکرِ رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری سر پہ امامات سجدوں کا نور ہے سر پہ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری کہاں چوٹ آئی تھی پاؤں پہ آؤ سمجھ گیا اینٹی ٹیٹنس لگاتے ہیں چلا گیا نہیں گیا یہ تو دیکھو معمولی سوئی بھی لگتی ہے اس سے بھی ٹیٹنس کے جراثیم جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ امی کو بھی شفا دے, اس اسنیہ بھائی کے والد کو بھی شفا دے, ان کے چاچا جی پڑھتے ہیں سالسہ, بہت شریف اسنیہ بھائی ہے, نیچی نظر رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں ماشاء اللہ. شاہد بھائی سے مشورہ کیا آپ نے؟ وعلیکم السلام. کیا کروں یار, وہ پورے تھیر ہی ختم ہو گئے. موجود سامپیر کے رہنے کے اونچا جانے میں بس یہ ملکا ہو جذبہ, کتنی بار جانے میں گناہ ماشاء سے مجھے کو گناہ سے مجھے سب میرے کو لکھتے ہیں بچایا ادھر ادھر ہو جذبایا, اور خان پھر ہمیشہ باندھیے گا بڑی مہربانی آپ کی, انشاءاللہ 12 بجے نور کے بعد ہوگا. وعلیکم السلام. مسلک کا تو